Арсен не випускав її рук навіть на хвилю. Йому здавалося, що зайде сонце, і цей сонячний зайчик, ця сонячна дівчинка зникне, немов і не було ніколи. Такого чудового дня не хотілося згадувати прикрих речей, але Софія все ж зауважила. «Арсенку, стережися, череватька. Він щось про нас знає. І, боюсь, знає не тільки він. Не бери більше ключа від вілли. Але де ж ми тоді побачимося? В машині, у лісі, де завгодно. Мені з тобою добре скрізь, але не там. Там ми не самі». Арсен аж похолов, згадавши різні секрети вілли. Але ж ніхто не знав. «Арсенку, а як твої справи у Києві?» «Чудово, маленька. Після прем'єри знову поїду на кілька днів. Поїдеш зі мною?» «Як гарно!» – аж підскочила Софія. «Звичайно! Як добре, що ти мені сказав! Я тепер буду терпляче чекати. А я нетерпляче!» Генеральну репетицію призначили на вівторок, прем'єру – в неділю. Коли все в господині готове для прийому гостей, коли вона в останні хвилини не метушиться, збираючи на стіл, що Бог послав, а повагом чепуриться, аби постати перед чесним людом в усій красі, лише тоді свято буває справді гарним. Софія вийшла на сцену певна себе, певна своєї вроди, певна кожної інтонації, кроку, жесту. Вона більше дбала про стриманість і почуття міри, ніж прагнула будь-що вразити провінційного глядача. Вона не грала, просто стиха проказувала зворушливі ніжні слова, і вони доходили до самого серця. У залі сидів Арсен. Його очі, сховані скельцями темних окулярів, стежили за фігуркою в блакитному весільному вбранні. Кожен її рух був йому любим. Кожен плавний жест дорогих пальчиків, кожен вигін брів, кожне слово. Розбір польотів після генеральної репетиції тривав недовго. Секретар, якому дав кілька вказівок щодо оформлення сцени, зробив кілька зауважень акторам, які занадто вже старалися і перегравали, а загалом роботу схвалив і побажав успіху в неділю. У середу всі відпочивали. Арсен викрав Софію як отать вночі, і вони провели вечір в машині, обнявшись і розмовляючи ні про що. «Маленька, в мене щось для тебе є». Це щось лежало на задньому сидінні машини. Софія обернулася. «Гітара! Але ж я не вмію на ній грати». «А це вже твої проблеми. Навчишся, не святі горшки ліплять. За місяць-другий гратимеш, а я слухатиму». «Ну ти й вигадав, жінка з гітарою. Це ж чоловічий інструмент». «Гінеколог – теж чоловіча професія». «До речі, як твої вірші? Пишуться?» «Ні, більше не виходить. Знаєш, коли ти поруч, я й так без віршів можу тобі все сказати. А можу й не казати, ти й так відчуваєш, як я тебе люблю». «Софієчко моя, я завжди буду з тобою». «Тоді я віршів не писатиму. Але співати все одно будеш, соловеєчку мій маленький». «Співати буду. подобається тобі чи ні –